Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 4 lipca, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 1 000 000 złotych na ogólnopolską promocję wschodniej części województwa podlaskiego. Przeszukania w biurach rzeczników dyscyplinarnych sądów powszechnych. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Ponad 1 000 000 złotych przeznaczy rząd na ogólnopolską promocję wschodniej części województwa podlaskiego. Chodzi o to, by pokazać, że region jest atrakcyjny, bezpieczny i zachęcić turystów do przyjazdu. Poinformował o tym w Białowieży minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Chodzi o trudną sytuację przedsiębiorców w związku z kryzysem migracyjnym. Przedsiębiorcy z Białowieży mówią, że ich sytuacja jest dramatyczna i trzeba jak najszybciej poinformować resztę Polski o tym, że przy wschodniej granicy kraju jest bezpiecznie. Zero ludzi. Jeżeli tak potrwa jeszcze tydzień, dwa, to zamykamy biznes, bo nie ma sensu. Poprzez wysyłanie jakichś tam SMS-ów, poprzez po prostu nagłaśnianie tego, że tu jest niebezpiecznie. Mamy po prostu 70% turystów mniej na chwilę obecną niż to powinno być. Widać, że chyba się dużo ludzi wystraszyło jednak, bo są miejsca, gdzie są totalne pustki. Jechaliśmy na wycieczkę rowerową. Ze Suwałk do Lublina jedziemy. Były zawahania na pewno bardzo, bo mieliśmy dwie uczestniczki, które zrezygnowały. Teraz żałują. Z Francji przyjechaliśmy z żoną do Białowieży motocyklami. Teraz jeździmy tutaj rowerami. Czujemy się tutaj bardzo bezpiecznie. Nie zbliżamy się do granicy i nie uważamy, żeby działo się tutaj coś złego. Minister sportu i turystyki zapewnia, że w razie potrzeby resort przeznaczy kolejne pieniądze na promocję województwa podlaskiego. Przeszukania w biurach rzeczników dyscyplinarnych sądów powszechnych. Te biura mieszczą się w Krajowej Radzie Sądownictwa. Do budynku KRS weszli śledczy z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Członek KRS, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że przeszukania dotyczą śledztwa związanego z ukrywaniem akt 30 postępowań dyscyplinarnych. Wyjaśnił, że powołani przez Zbigniewa Ziobrę rzecznicy dyscyplinarnej, m.in. Piotr Schab, Przemysław Radzik i Jakub Iwaniec, nie wydali tych dokumentów mimo wezwania prokuratury. Zgodnie z procedurą, po niezrealizowaniu tego wydania, prokurator ma prawo zażądać, wydać postanowienie o przeszukaniu dowolnego pomieszczenia i zajęcia akt tej sprawy. Tak stało się w tym wypadku, że do biura rzeczników dyscyplinarnych, formalnie to biuro mieści się w ramach pomieszczeń wynajmowanych przez siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa, prokuratorzy w asyście policji weszli, żeby zająć te akta. Sędziowie Jakub Iwaniec i Przemysław Radzik to osoby zamieszane w tak zwaną aferę hejterską. Chodzi o grupę, która miała oczerniać innych sędziów w oczach opinii publicznej. Miał ją zarządzić jeden z byłych wiceministrów sprawiedliwości, Łukasz Piebiak. Prokuratura chce pozbawić sędziów immunitetu i postawić im zarzuty w aferze hejterskiej. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że przed zmianą wysokości stóp członkowie Rady będą chcieli zobaczyć, jak w najbliższych miesiącach będzie kształtowała się inflacja. Weszła w życie podwyżka cen energii i gazu od 1 lipca i teraz Rada musi poczekać na rzeczywiste dane inflacyjne, które pokażą, jak duży wpływ jest tej podwyżki właśnie na samą inflację. I to oczywiście nie będzie tylko jeden miesiąc z tych danych, trzeba będzie poczekać na kilka miesięcy, żeby zobaczyć, jak ta inflacja się podnosi, bo nie mamy wątpliwości, że do końca roku inflacja będzie przyspieszać. Ekonomistka dodała, że obniżek stóp nie należy się spodziewać przynajmniej do końca roku. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi teraz 5,75%. W zeszłym roku włoskie muzea państwowe odwiedziła rekordowa liczba prawie 58 milionów osób. Dane opublikowało włoskie Ministerstwo Kultury. Oznacza to w porównaniu z 2022 rokiem, gdy obowiązywały pewne ograniczenia z powodu pandemii koronawirusa, wzrost o blisko 11 milionów zwiedzających, czyli o niemal 1/4. W stosunku do najbardziej udanego pod względem frekwencji roku 2018 zwiedzających było o 2,5 miliona więcej. Najliczniej odwiedzanym muzeum było jak zwykle Koloseum – 12 milionów sprzedanych biletów. Na drugim miejscu Panteon – 5 milionów zwiedzających, a na trzecim słynna Florencka Galeria Uffizi. Zanotowano również rekordowe wpływy biletowe – 320 milionów euro, o 30% więcej niż w 2019 roku tuż przed pandemią. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, miejscami przelotny deszcz, a po południu burze. 18 stopni na północnym zachodzie, 22 w centrum, do 24 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. uliczkami mojego miasta. Mijam zardzewiałe trzepaki, przy których nie ma już beztroskich twarzy, przy których bawią się tylko dorośli, trzepiąc stare dywany, których szare twarze obserwuję przez zakurzone miraże. Mijam przystanki autobusowe, wokół których gromadzą się ludzie, otulają się dymem papierosa i pogardliwie spoglądają na ławkę, która zajęta jest przez kloszarda, śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja, albo pobiegnie kolejny bieg długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę wojewódzkie miny kierowców, rzucających puste słowa przed siebie. Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę i znów spotkam te same smutne twarze, i znów przyjdą te same gorzkie myśli. I znów będę kroczył sam, powoli, ścieżkami mojego miasta. Witamy po północy. Ewa Redel, Tomasz Żonda. Przed nami noc z polską muzyką, właściwie dwie godziny z polską muzyką w Trójce. Rozpoczęliśmy od nagrania nowego, ale będzie więcej staroci na początek, piosenek sprzed lat, bo często młodzi ludzie nie pamiętają tego, co działo się wcześniej. A kiedy słuchałem Blokowiska i tego właśnie nagrania, pomyślałem sobie, że to ewidentnie taki powrót do końcówki lat 80. Jeśli ktoś posłucha kolejnych utworów dwóch, to myślę, że zrozumie, o czym mówię. Więc może teraz IRL, ulice miasta i potem Made in Poland, czyli przedstawiciele absolutnie zimnej fali. Z niej wyprowadził. Na mojej ulicy gra chłód kamienic, chłód wciąż mniej żywych tkanek, chłód wciąż mniej żywych tkanek,

Ja myślę, a właściwie nie mówię, ja myślę, grupa Made in Poland, wielki przebój pod koniec lat 80., a chwilę wcześniej wspomniana już IRL i ulice miasta. Koniec lat 80. to właściwie taki dekadencki troszkę okres, zimna fala, która była wyczekiwaniem na zmiany, które nastąpiły w Polsce po roku 89. Ale my pozostajmy w latach 80. Robert Gawliński i jego formacja, która sporo namieszała rynku, na rynku muzycznym, były single, na płytę czekaliśmy do lat 90. Płytę swoją drogą studyjną, która gdzieś tam zaginęła. Ale my posłuchajmy tych utworów studyjnych, singlowych z lat 80. Zespół Madam. Tańczą śniegowy taniec, czy nie słyszą cię, tańce. dlaczego mówisz dość? Dlaczego nie chcesz już? Powiedz, co czujesz, gdy robię to trzeci raz. Znowu odwracasz twarz. Czemu nie mówisz nic? O czym tak myślisz wciąż? Kiedy nastaje świt? Trójce trzy razy zespół Madame. Zespół był na tyle zjawiskowy i wokal Roberta, że nawet New Musical Express pisał o tym, co tworzy w Polsce pewien zespół, którego właściwie tam nikt prawie nie słyszał, ale na dziennikarzach tamtego pisma robił wrażenie w latach 80. A teraz będzie troszkę nowsze nagranie. Kilka dni temu pomyślałem sobie, że kiedy słuchamy radia, to jest mnóstwo starych przebojów na antenach przeróżnych stacji radiowych. Tej nowej muzyki, poza Trójką oczywiście, jest dużo mniej, bo my staramy się jednak trzymać rękę na pulsie. I zapomniano chyba zupełnie o takim mega przeboju z roku 2003, który wylansował Marcin Rozynek z płyty solowej, piosenka Siłacz. A potem przejdziemy do nagrań Marcina nieco starszych. A ty wybrałaś znów właśnie mnie, bo wiesz, że gdy zimno ubiorę i do siebie wezmę cię. Od lat do dziś staniemy znów twarzą w twarz. Choć patrz jak walczę i wiesz, ziół smakujesz mi, no, no. Marcin Rozynek ze swojej pierwszej solowej płyty. Chyba największy przebój, poza najlepsze oczywiście, piosenka pod tytułem Siłacz, która gdzieś tam po latach zupełnie zaginęła. To może teraz właśnie wspomniany Atmosfir. Na początek przebój z pierwszej płyty Atmosfira, piosenka Wyrzucenie, potem Liza z płyty drugiej i coraz inaczej z krążka zupełnie nowego sprzed roku dokładnie. Tam, gdzie czasem miłość, wino. się wszystko było w nas. Mówiłaś, nie patrz wstecz. W życiu jak minie przecież jest wszystko przed nami, godzinami. Miłość, wino, życie ciągle było. Piekła nie ma, wreszcie jest nam lżej. Choć to szczęście w myślach tylko zdaje się. A ulotna przyszłość ciągle gdzieś się tli. Czy to właśnie życie wieczne wie? Kiedyś zdarzy się ten dzień, że wybierać znowu będę mógł, co chcę. Niech nie waży się po nowe sięgać już. Chcę, by to, co było, lepiej było znów.

Trójce, grupa Porter Band. Muzyki będzie więcej, do drugiej będzie tej muzyki bardzo dużo. I muzyki głównie polskiej, chociaż te dwa nagrania były wyjątkiem, bo John Porter rzeczywiście śpiewa po angielsku. A kiedy formacja Porter Band przestała działać, muzycy zespołu, niektórzy muzycy założyli formację Stalowy Bagaż i ta grupa towarzyszyła jednej z największych gwiazd przełomu lat 70. i 80., czyli Izabeli Trojanowskiej. Więc może dwa nagrania Izabeli Trojanowskiej i Stalowego Bagaża, a potem remix piosenki już solowej Trojanowskiej z wcześniejszych płyt Jestem Twoim Grzechem. Thank you. los. I coraz trudniej jest dziewczyną. Sercowy z kimś popełnić błąd. Na bohaterów popyt minął. Zresztą brać ich nie ma już skąd. Thank you.